Nog 80 kilometer file. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Rijswijk en Rotterdam Airport is de vertraging een kwartier. 1 rijstrook is dicht. De A16 Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht een half uur oponthoud. De A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 een kwartier. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen Afrit Hoenderloo en Apeldoorn. 20 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. De dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Het CBS kwam vandaag met nieuwe cijfers over de energietransitie. Ruim 70% van de Nederlanders is voor windmolens. Maar slechts 20% wil ze in de eigen omgeving. Zo ook deze meneer uit Groningen. Ik heb een zorgboerderij, mensen lopen bij me weg. Bijvoorbeeld, die hebben bijvoorbeeld oorkleppen op zonnebril om prikkels te voorkomen. En die moeten dan met hun hulphond moeten die het veld in. En daar staan 27 windmolens die kant op. Het is afschuwelijk. Ja, okay. En in het dorp is iedereen... heeft ermee te maken. Heel veel mensen hebben ruzie met elkaar gekregen. En sociaal ligt alles op zijn gat. Terwijl het een prachtig dorp is, ook wat betreft het verenigingsleven. Ja, het draagvlak voor windmolens in de eigen omgeving is klein. Moeten ze niet gewoon allemaal op zee worden gebouwd? Daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst, het Deense parlement heeft gisteren ingestemd met een wet van de sociaal-democratische regering die moet regelen dat vluchtelingen die Denemarken binnenkomen direct op het vliegtuig naar een ander continent worden gezet om daar hun asielprocedure af te wachten. En mogelijk moeten vluchtelingen na het verkrijgen van een verblijfstatus ook in dat land blijven en komen ze Denemarken dus helemaal niet meer in. Is deze Deense wet een voorbeeld dat we in Nederland moeten volgen? Over die vraag ga ik praten met Rob Roos, hij is Europarlementariër namens JA21... en Thijs Reute, hij zit in het Europees Parlement namens de Partij van de Arbeid... en beide zijn hier. Goedenavond, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Meneer Roos, ja, Denemarken heeft de afgelopen 10 jaar al een streng migratiebeleid gevoerd. Is het wat u betreft een gidsland op dit punt? Ja, absoluut. Ik denk dat Denemarken die heeft gewoon een heel duidelijk asielbeleid... waar wij, zeg maar, de mensen die in Denemarken wonen voorop worden gesteld. En daarbij ook wel best wel humaan. En ik kan deze regeling die ze nu hebben bedacht zeer veel supporten, ja. Ja, hoezo vindt u deze regeling humaan? Veel mensen zullen zeggen van wat, niet in je eigen land, wat is dat? Nou ja, kijk, waar het om gaat is, als je op de vlucht bent voor gevaar... Dan is het fijn als iemand je een veilig onderkomen biedt. En dat is precies wat de Denen doen. En... ja, wat betreft... Want heeft u scherp hoe ze dat dan doen? Want stel, ik ben vluchteling, ik kom aan in Denemarken... en dan hebben zij een afspraak met een ander land. Ik begrijp, ze praten met Egypte, met Tunesië, met Rwanda. Word ik dan naar Rwanda gestuurd als ik als vluchteling in Denemarken aankom? Ja, die landen waren volgens mij nog niet helemaal bekend... maar dat is wel de bedoeling. Maar goed, uiteindelijk waar het om gaat is een veilig onderkomen. En dat is wat ze regelen. Dus dat is wat dat is eigenlijk wel een prima oplossing... En hoe ze dat doen, zegt u, dat maakt me niet uit... als ze maar ergens ter wereld een veilig onderkomen regelen. Nou ja, dat is toch waar het om gaat als je op de vlucht bent voor gevaar. Ja. Meneer Reute, het is een partijgenoot van u. Partijgenoten zijn aan de macht in Denemarken. Wat dacht u toen u het las vanmorgen? Nou, ik kan niet zeggen dat ik helemaal verrast was... want het past natuurlijk in een lijn die in Denemarken is ingezet... maar het is toch altijd wel weer verrassend... als mensen internationale verdragen terzijde schuiven. En ik was dus, ik werd daar niet vrolijk van. Nee, maar het zijn sociaaldemocraten. Wat is er met ze aan de hand? Ja, nou ja, gelukkig hebben we met deze sociaaldemocraten... nog op heel veel andere terreinen zijn we het nog steeds heel erg eens... als het om klimaat gaat, om een eerlijk loon. Want u zit bij hen in de fractie in het Europees Parlement, ja, denk ik. Ja, we hebben ook Deense collega's in de fractie. En ik heb ze overigens nog niet gesproken. Ik zit pas 7 weken in het Europees Parlement. Maar dit is een onderwerp waar wij het absoluut niet met onze zusterpartij eens zijn. Het is hartstikke humaan, zegt meneer Roos. Nou, daar ben ik het ook niet mee eens. Het is om te beginnen in strijd met het EVRM, het Europees Vluchtelingenverdrag, met het VN-vluchtelingenverdrag. Op welk punt is het daarmee in strijd? Nou, het Vluchtelingenverdrag zegt eigenlijk, je moet als je aan de grens komt en je vraagt asiel aan en een land... neemt je asielaanvraag in behandeling... moet je ook in dat land worden opgevangen. En je mag niet zomaar naar een ander land weer worden gestuurd. En ook niet alleen om de procedure af te wachten? Nou, dat is inderdaad nog de vraag, hè, wat er dan gebeurt. Het afwachten van de procedure, daar is ook wel eens meer mee geflirt... door andere landen, is uiteindelijk meestal nooit iets van terechtgekomen. Er zijn ook nog hier veel vragen. Hè. Hoe ga je dat dan doen? Wie gaat dat dan beoordelen? Ja. Hoe loopt dat allemaal? Maar het is ook niet veilig, want... in de landen die nu genoemd worden, als je daar vlucht omdat je om je religie of om een geaardheid op de vlucht bent, dan vraag ik me af of dat dan in Rwanda of in Egypte een verstandige plek is. En u zegt als je daar zelf als land niet bij bent, kun je die veiligheid waarschijnlijk niet garanderen. Nee, dat wordt volgens mij heel lastig. En als je asielstatus dan is toegewezen, hè, want dat is dan de volgende stap. Ja. Denemarken zegt ook. Nou, zullen we die zo doen? Even deze afmaken, want dan ga je dan kom je als vluchteling bijvoorbeeld omdat je homoseksueel bent aan in Denemarken, meneer Roos, en vervolgens word je naar Rwanda gebracht waar ze daar niks mee moeten hebben. Dan zit je weer met hetzelfde probleem misschien. Nou, weet ik niet, want het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. En in Turkije dealen ze in wezen hetzelfde. En, is dat zo? Nou, is dat hetzelfde? Nou ja, er is ook gewoon een afspraak om mensen in Turkije op te vangen. Ja. Nou, Denemarken wil gewoon met verschillende landen afspraken maken. Het grote voordeel van opvang in de regio is dat mensen... Nee, maar wacht even. We waren nu aan het praten over of het veilig kan. Stel, want hadden het voorbeeld van iemand komt naar Denemarken en wordt dan doorgeplaatst naar Rwanda. Nou, ik ga ervan uit dat de Denen afspraken maken dat het veilig kan. Daar mogen we er gewoon wel van uitgaan. En als je dan opvang in de regio hebt, dan heeft dat als groot voordeel dat die mensen ook niet zo'n onveilig overtocht hoeft te maken. Als een Syriër in Denemarken aankomt en wordt verplaatst naar Rwanda, dat is niet echt in de regio. Dat weet ik niet. Syrië en Rwanda liggen niet vlak bij elkaar. Nee, dat klopt, maar Denemarken maakt met verschillende landen afspraken. Dus we mogen vanuit gaan dat ze dat op een slimme manier doen. Maar opvang in de regio... En dat ze dus teruggeplaatst worden in de buurt van Syrië, zegt lijkt u. Mij het handigst, want wat het grote voordeel daarvan is dat ze dan in hun eigen cultuur zitten. Misschien zelfs wel de eigen taal. Ook het is veel goedkoper, dus met elke euro die daar wordt uitgegeven, daar kan je veel meer mensen mee helpen dan hier in Europa. Nou, we moeten ten eerste nog maar zien met hoeveel landen het lukt voor Denemarken om afspraken te maken en welke landen het dan zijn. Maar ik maak ook bezwaar tegen dat toverwoord wat weer gevallen is, opvang in de regio. 98% van alle vluchtelingen wereldwijd wordt al in de eigen regio opgevangen. Er zijn miljoenen vluchtelingen in Libanon uit Syrië. Er zijn miljoenen vluchtelingen inderdaad in Turkije. Kennelijk werkt het dus. Nee, het werkt niet, omdat er altijd mensen zullen zijn die om allerlei redenen asiel vragen aan een Europese buitengrens. En ik vind dat die ook altijd op een humane manier moeten worden opgevangen. En die aanvraag moet in behandeling worden genomen. Maar op zichzelf kan het humaan zijn, denk ik. Stel, je komt uit Syrië aan in Denemarken. Je wordt daar netjes opgevangen, op vliegtuig gezet, naar Tunesië gebracht of een ander land in de buurt van Syrië. En je wordt daar netjes opgevangen. Je krijgt een faire beoordeling. Waar zit dan uw probleem? Ik wil best even met u meegaan. Maar dan word je dus naar een plek gebracht die waarschijnlijk omheind is, een containerdorp wat ze dan hebben gebouwd speciaal voor die zogenaamde Deense asielzoekers. Ja, want anders kan je de veiligheid niet waarborgen. Want je moet die veiligheid garanderen. Als ze dan asiel krijgen, dan gaan we vervolgens meemaken dat mensen dan daar in zo'n containerdorp geacht worden hun leven opnieuw op te bouwen. Ja, dat is de volgende stap. Wat doe je dat daarna? Is wat anders. Dat kan gewoon niet. En de opvang in het land waar je aankomt is een essentieel onderdeel van de hele vluchtelingenprocedure. Het non-refoulement beginsel heet dat met een heel moeilijk woord. Dat betekent dat je als een vluchteling bij je aanklopt om bescherming te zoeken, dat je die vluchteling dan niet naar een potentieel opnieuw onveilige plek stuurt of terugstuurt. Was dit niet exact het probleem waar de vorige formatie met GroenLinks over geklapt is? Ik wil daar toch wel even op reageren. Want wat er nu gebeurt is, we hebben het over het beleid van de Europese Unie en je kan je afvragen of dat humaan is. Mensen, de Europese Unie heeft een aanzuigende werking. We zien wat er gebeurt op een opvangkamp als Moria. Dat is inhumaan. En nu zeggen de Denen, wij zorgen voor een veilige opvang. Dat is wat je wil als je gevaar hebt. En de Denen die kiezen er ook voor om... Die zeggen, wij zijn een verzorgingsstaat en wij willen geen immigratieland zijn. Dus die kiezen ook voor hun eigen mensen. En dat is best belangrijk. En dat is eigenlijk ook waar de PvdA wat van kan leren. Want toen ik nog wat jonger was, toen stond PvdA op 50 zetels. Jullie staan er nu op 9. Al die mensen die toen PvdA stemmen, die zijn nu naar de PVV gegaan. En daarmee hebben jullie zelf het populisme in het zadel geholpen. Maar dat de situatie in Moria absoluut onacceptabel is, daar zijn we het over eens. Maar gaat de heer Roos dan ook meehelpen om die situatie die absoluut niet kan op te lossen? Nou, dat is misschien... Dan moeten wij ook bereid zijn als Nederland om vluchtelingen uit Moria over te nemen. Nee, daar ligt het niet. Die Denen die leveren een oplossing op een manier dat op zijn minst interessant zou kunnen zijn voor de Europese Commissie om het te bestuderen. Maar de Europese Commissie schiet onmiddellijk in de stress, terwijl ze zelf een oplossing hebben die inhumaan is. Nou, ik vind helemaal niet dat ze meteen de stress schieten. Ze wijzen gewoon op het schenden van internationale verdragen en afspraken. En de Deense oplossing zoals ze die nu voorstellen biedt geen oplossing voor de mensonterende omstandigheden waarin nu al 5 jaar mensen in Moria vastzitten. De enige oplossing die daarvoor is, is als de andere Europese landen solidair zijn met Griekenland, solidair ook met Italië, door vluchtelingen over te nemen. Ja, uit Griekenland. We hebben hier geen debat over Moria. Nou hebben we al heel vaak gevoerd op deze zender. Dus dat laat ik even liggen als u het goed vindt. Meneer Roos, stel inderdaad dat je dan in Tunesië zit. Je krijgt de status van vluchteling. Moet je daar dan inderdaad in dat kamp blijven zitten wat u betreft? Nou ja, goed. Nogmaals, de kern is, als je op de vlucht bent van gevaar, dan is het fijn als iemand je een veilig onderkomen biedt. Ja, dat snap ik. Maar als er nog steeds oorlog is in je eigen land, dan is het toch fijn dat je ergens weer iets op kan bouwen, of niet? Dat, nou ja, in principe wil je je eigen land opbouwen. Hè? Ja, maar als daar nog steeds oorlog is, dan kan dat niet. Nee, nou ja, in Syrië is het nog lang niet overal veilig. Daarom is het ook fijn als je in de regio wordt opgevangen, dan kan je ook gewoon van dienst zijn. U zegt, ik vind het geen probleem als ze dan structureel in dat soort kampen zitten. Nee, nou ja, je moet die mensen daar natuurlijk niet te lang laten zitten. Maar ik heb er absoluut geen moeite mee waar als het om gaat dat mensen die op de vlucht zijn, dat die veilig geholpen worden. En hoe we dat doen, dat is op deze manier, ik vind het op zijn minst interessant om het verder te onderzoeken. Ja, ik weet niet of meneer Roos wel eens met Syrische vluchtelingen heeft gesproken. Ik heb er heel veel gesproken. En ik heb ook gezien dat die mensen vaak een half jaar, een jaar nog heel getraumatiseerd zijn. Daar begint het al mee. Dan krijg je op een gegeven moment je status. Dan wil je inderdaad weer iets gaan opbouwen. Is ook ongelooflijk moeilijk. Is zelfs moeilijk als dat kan in een land als Nederland, waarbij alle voorzieningen heel goed zijn. Ik kan het mij niet voorstellen dat je, als je op deze manier met je asielzoekers omgaat, met mensen die een goed heenkomen zoeken in je land, dat dat dan leidt tot een veilige, maar vooral ook toekomstbestendige situatie, waarin zo'n gezin weer een leven kan opbouwen. Ja. Gevlucht voor oorlog, gevlucht voor onderdrukking. Het grappige is, meneer Roos, die zit nu een plan te verdedigen van Deense sociaaldemocraten. Ja, maar ik heb daar ook absoluut geen moeite mee om de afstand van te nemen. Nee, dat merk ik. Maar snapt u het? Hoe kan het in het hoofd van uw partijgenoten daar passen? Nou, kijk, dit is natuurlijk past in de trend die ze hebben ingezet, ook bij de vorige verkiezingen al. Er is ook al eerder een plan ook uitgevoerd om een deel van de Syrische vluchtelingen weer terug te sturen. Ja, maar is er iets sociaaldemocratisch aan? Nou, ik vind van niet. En ik denk helemaal ook niets. Dat u zegt, ik snap echt niet dat sociaaldemocraten dit kunnen doen. Nee, sociaaldemocraten moeten altijd met dat koele hoofd en dat warme hart zorgen voor goede opvang van mensen die bescherming zoeken. Daar staan wij voor. Dat zeggen zij ook, dat zij daarvoor staan. Daar blijven we altijd voor staan. Nee, daar past dit plan niet in, wat de Denen doen. En ten tweede denk ik ook dat als je kijkt naar de rest van Europa, dan zie je ook dat ook andere sociaaldemocratische partijen in andere landen hier afstand van misschien nemen. Misschien moeten jullie er eens wat van leren. Want is het volgens u sociaal-democratisch wat hier gebeurt? Nou ja, sociaal-democratisch, het is dat je mensen helpt in een noodsituatie. En dat gebeurt wel degelijk. Dus het is zeker, maar de Denen kiezen ook voor hun eigen mensen. En de Partij van de Arbeid hier in Nederland, die heeft zijn hele achterban, de arbeiders, echt uit het oog verloren. En die hebben gekozen om een immigratieland te zijn. Dus daar Zit daar iets in, meneer Reuter? Want u bent natuurlijk wel heel veel stemmen kwijtgeraakt. Zou dat hier met de standpunten van de Partij van de Arbeid over migratie te maken kunnen hebben? Nou, ik ga het niet uitproberen, want ik ga dus ook niet proberen of dit zou kunnen werken. Dit verhaal staat zo ver van mij af dat ik daar in ieder geval mij absoluut niet bij thuis voel. U zegt zelfs, als mijn kiezers zo denken, wil ik niet zo denken. Nee, want ik denk ook dat het onze plicht is, onze dure plicht, om juist uit te leggen. Maar waar ligt de grens? Waar ligt de grens van de opvang? Nederland groeit als een gek. Meneer Roos, in Nederland moet altijd ruimte zijn, hoeveel vluchtelingen er zijn, voor mensen die bescherming zoeken tegen oorlog en verdrukking. Helemaal mee eens. Wij moeten mensen helpen. Dat is geen discussie. Maar 3/4 van de mensen die deze kant op komen, dat zijn geen vluchtelingen. Maar daar hebben we het vandaag niet over. Nee, maar dat heeft wel met die aanzijgende werking te maken voor het beleid wat u voorstaat en wat de Europese Commissie We hebben het over asielzoekers die een bescherming zoeken tegen geweld, tegen verdrukking en tegen onderdrukking. Daar moet altijd plek voor zijn in Nederland. En ik hoop dat Denemarken op zijn schreden terugkeert. Ja, want ik vind het echt een heel slecht idee. En volgens mij is de reden dat de heer Roos vooral enthousiast over is, heeft vooral te maken met de geest van weghouden. Weghouden van vluchtelingen uit ons continent. Ik sta voor een verzorgingsstaat in Nederland. Tegenhouden van mensen aan de buitengrenzen. Dat klopt. Dat is helemaal terecht. Ik ben voor de verzorgingsstaat van Nederland. Maar dus wel samen met uw partijgenoten. Mogen ze in de fractie blijven, wat u betreft? Nou, wat ik al zei, we werken op al die andere terreinen nog steeds heel goed met elkaar maar samen. Bij het CDA wordt regelmatig gezegd, ik weet niet hoe het nu is, ik geloof dat Orban eruit is, maar het is natuurlijk jarenlang gezegd van, jullie zitten met die Berlusconi en Orban in fractie, hoe kan je dat nou doen? Dat verwijt gaat u ook krijgen nu, denk ik. Nou, dat zullen we zien. We moeten eerst nog maar eens kijken of dit plan, de toezichtkritiek ook van de internationale verdragen waar Denemarken ook voor staat, want dat is wat mij natuurlijk wel verbaast. Denemarken heeft ook een lange traditie als het gaat om het internationaal recht, om humanitaire hulp bieden. Dus ik vind het in die zin ook niet passen bij de Deense, bij de Deense staat en bij de Deense geschiedenis. Misschien omdat ze zo'n traditie hebben, misschien moeten jullie er toch eens wat van gaan leren. Ja, nou, wat ik denk dat u misschien wat van zou kunnen leren, is van te kijken naar mensen die ergens voor durven gaan staan. En die ook tegen mensen die kritisch zijn op migratie durven te zeggen, hoor eens, dat is allemaal prima, maar we vangen hier iedereen op die bescherming zoekt. Ja, okay. Ik hoop dat u daar ook Wij vangen vluchtelingen op. Wij willen mensen helpen, maar Nederland is een verzorgingsstaat en daar willen we geen migratieland van maken. Als u in Denemarken woonde, stemde u misschien wel op de Partij van de Arbeid? Misschien wel, dat zou zomaar kunnen. Nou, ook bij de verzorgingsstaat die wij in Nederland hebben past en hoort ook dat wij humaan en barmhartig optreden als het gaat om het opvangen van vluchtelingen. Ja. En wat zou u stemmen als u in Denemarken woonde? Nou, dan zou ik eens even goed de Deense partijen moeten bekijken. Maar er is vast wel een alternatief. Maar u zou ook deze PvdA in Denemarken niet stemmen? Ik zou mij bij een sociaal-democratische partij met dit migratiebeleid niet thuis voelen, nee. Okay. Goed, de tegenstelling is helder. Ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat. Hartelijk dank, Rob Roos en Thijs Reuter. Graag gedaan. Tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Morgen gaat opnieuw een belangrijke versoepeling in. Dan mogen de musea weer open voor publiek. Ik ga erover praten met museumdirecteur Anton van der Zanden van het gloednieuwe Formatiemuseum in Den Haag. Even voor de mensen die het nog niet kennen, wat is er allemaal te zien bij jullie? Nou, het Formatiemuseum is het museum dat volledig gewijd is aan de kabinetsformatie van 2021. Dus we hebben tentoonstellingen met informatieborden van het verloop van alle gebeurtenissen. Dat wordt verteld met multimedia-exposities. We hebben vitrines met bijzondere objecten. Met als belangrijkste topstuk het A4'tje met de aantekeningen van de verkenner. Met de tekst functie elders, het origineel. Maar verder ook de interne gespreksverslagen, ministerraad notulen. We hebben de formatie experience met speciale looproutes. Dus dan kun je lopen en op een gegeven moment scheiden dan de wegen. Maar dan kom je toch weer bij elkaar uit. Nou, dat is natuurlijk heel leuk voor de kleintjes ook. Dus er is heel veel te zien en dat is ook goed, want er was eigenlijk nog helemaal geen museum over. Het is toch de langslopende formatie in Nederland. Die overigens officieel nog steeds bezig is. Hè? Dat weet niet iedereen, maar die formatie is officieel nooit afgerond. Dus ja, dit is allemaal wel heel, heel interessant. Ja. Helder, allen daarheen. Anton van der Zanden van het gloednieuwe Formatiemuseum in Den Haag. Dank. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. 3/4 van de Nederlanders maakt zich zorgen over klimaatverandering, blijkt uit nieuw groot onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. We vinden windmolens dan ook prima met z'n allen, maar niet in onze achtertuin. Volgens Ron Wit, directeur energietransitie en public affairs bij Eneco, is windenergie op land alleen wel nodig om de energiedoelen te halen. Volgens Kees Pieters van Nederwind is het veel effectiever om in te zetten op windenergie op zee. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Fijn dat jullie er zijn. Meneer Pieters, ik wou met u beginnen. Maakt u zich zorgen over de klimaatverandering? Klimaatverandering. Het klimaat is natuurlijk altijd veranderd. En de vraag is in hoeverre de CO2-uitstoot nu daar een effect op is. Daar zal ongetwijfeld een effect van zijn. Maar er zijn ook heel veel andere effecten. Klinkt niet heel bezorgd. Niet heel bezorgd. Nee. Meneer Wit, hoe is dat met u? Ja, ik denk dat het een heel urgent probleem is. En dat we met een race tegen de klok bezig zijn. En dat we eigenlijk ons heel weinig tijd rest om ernstige klimaatverandering te voorkomen. En dat betekent concreet dat je moet zorgen dat je binnen nu en 15 jaar ongeveer moet oppassen dat we niet meer dan 1,5 graad opwarming op aarde krijgen. Anders ontstaan er hittegolven, zeespiegelstijgingen, dat soort zaken. Dus windmolens plaatsen. Precies. Ja. Mee eens, meneer Pieters? Moeten we snel veel windmolens plaatsen? Nou, laat ik zo zeggen, ik ga er in zoverre in mee dat ik zeg, als heel veel mensen zich daar zorgen om maken, laten we dan het voorzorgsprincipe hanteren. We doen het omdat er een probleem is, niet omdat mensen zich zorgen maken, denk ik. Nou, meneer de Wit mag zich zorgen om al die dingen die hij net noemt. Wat ik zeg is, als je besluit en als je vindt met z'n allen dat je windmolens moet plaatsen, dan moet je ze op zee neerzetten. Oké. En ook allemaal gewoon niet op land? Niet op land. En de reden is dat wind op zee goedkoper is dan wind op land voor de overheid. Er is ook voldoende ruimte op de Noordzee. En dan heb ik het niet over vaargeulen of militaire oefenterreinen of zoiets, maar echt gebieden die aangewezen zijn door de overheid. Dus als mensen op land er last van hebben, dan doen we het op zee. U bent van Nederwind. Wat is Nederwind precies? Nederwind is een netwerk van inmiddels meer dan 82 organisaties in heel Nederland die zich verzetten tegen de bouw van windturbines. Oké. Meneer Wit, dus dan zetten we ze allemaal op zee. Komen we heel eind. Ja, nou kijk, wij begrijpen heel goed de zorgen die er zijn over windmolens op land. Het punt is wel dat wil je de klimaatdoelen halen, wil je met z'n allen fossiele energie uitfaseren, zoals gas en kolen, en je wilt schone stroom produceren, dan heb je eigenlijk niet de luxe om een van de allergoedkoopste opties, wind op land, om die uit te sluiten. Dus je hebt eigenlijk concreet alle opties nodig. Dus wind op land, zon op dak op land en wind op zee. Je kan niet zonder wind op land, zegt u. Nee, dan halen we het niet, dan redden we die 15 jaar niet. Nee, dat lukt niet. Het is ook niet duurder dan wind op zee. Het is ongeveer even duur. Als je ook de netwerkkosten meeneemt, dan is dat in dezelfde orde van grootte. Want op zee kan je een hoop bij elkaar zitten, maar je moet wel zorgen dat die stroom op land komt vervolgens. Precies. Ja. Dus het is bij elkaar. Het is ongeveer, beide zijn behoren tot de goedkoopste opties die er zijn. En je hebt ze allebei heel hard nodig. En waarom heb je ze heel hard nodig? Omdat je aan de ene kant heb je nu ongeveer in de economie in Nederland ongeveer 20% elektriciteit. Dat gaat groeien naar ongeveer 40-50% elektriciteit vanwege bijvoorbeeld elektrische auto's, maar ook omdat we gaan meer elektriciteit gebruiken. Precies, ja. In de industrie, maar ook in de huizen met warmtepompen. En al die extra elektriciteit die moet voorzien worden van bij voorkeur duurzame elektriciteit. En dat red je niet alleen met wind op zee, meneer Pieters. Dat red je wel degelijk. De cijfers in 2018 was al duidelijk dat op zee voldoende ruimte was voor alle ambities op dat moment. Ook op dit moment is er de ruimte die er nu op zee is en al aangewezen door de overheid is al meer dan het dubbele van de elektriciteitsvraag op dit moment. Ja, want dit is gewoon een feitelijk gegeven. Het kan wel of het kan niet. Waarom zijn jullie het daar niet over eens? Hoe komt dat? Hebben jullie verschillende onderzoeken? Hebben jullie verschillende motieven? Dat weet ik niet. Bij een data waar ik vanuit gegaan ben, dat zijn data van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onderdeel van het ministerie, en van Energiecentrum Nederland, is een onderdeel van TNO. Ja, dus meneer Wint, dat klinkt betrouwbaar. Dat klopt van geen kant helaas. Oh, dat is jammer. Ja. Nee, dat is jammer. Wat wij doen is we kijken naar de cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat zijn de cijfers die ook door de overheid worden gehanteerd. Het is wel handig als jullie van dezelfde cijfers uitgaan. Ja, dat klopt. Maar die worden ook gerapporteerd aan de Tweede Kamer en aan de samenleving. Staan in de kranten. Dus en de cijfers van meneer Pieters zijn alternatief, zegt u? Die zijn alternatief, maar tegelijkertijd moet je denk ik ook naar de verre toekomst kijken. En dat is wat meneer Pieters denk ik ook doet. Hè, want ik denk, we kunnen nu over bakkeleien over de korte termijn cijfers, maar het komt er eigenlijk op neer dat als je alles doet wat op zee mogelijk is, en daar zijn routekaarten van, die zijn ook door de overheid opgesteld, en die gaan echt heel ver, hè, want we hebben nu maar ongeveer 2000 megawatt wind op zee, en we moeten wel naar, laat zeggen, het dertigvoudige daarvan uiteindelijk. Maar dan nog is het handiger om wel ook wind op land en zon op land te hebben, om die balans in je energiesysteem te hanteren. En ook we zullen uiteindelijk niet zonder kunnen. We gaan even naar meneer Jan Hut uit Veendam. Goedenavond, meneer Hut. Goedenavond. Ik heb me laten vertellen dat u woont in de buurt van de N33... waar windmolens staan. Ja, dat klopt precies, ja. Bij de zuidelijke vier woon ik. Hoeveel zijn het er? Er zijn in totaal 35 van die molens hier geplaatst. Waar heeft u het meest last van? De zuidelijke vier maken een laagfrequent geluid. En dat hoor ik heel sterk in huis. Dat is net als er een vrachtauto in je huis staat stationair staat te draaien. Een laagfrequent geluid. En dan gaat het dag en nacht door. Ja. Kunt u het omschrijven, het geluid? Nou, dat is net als je een vrachtwagen stationair hoort draaien, zeg maar. Gewoon in je woonkamer. En dat hoor je overdag valt het mee, maar is het ook erg. Maar als je s'avonds op bed gaat, je moet met oorproppen in je oren liggen. En je krijgt geen slaap, je krijgt geen rust. Je wordt om de paar uur word je wakker. En dat tast gewoon je gezondheid aan. Je raakt, op een gegeven moment raak je gewoon op. Ja, geldt dat voor u ook? Bent u erop van geraakt? Nou, ik ben hartpatiënt. En ik heb maandag heb ik een cardioversie gehad, omdat mijn hart de laatste tijd allemaal van slag is. En dat is sinds gebeurd, sinds die molen beginnen te draaien hier zo. Ja, is er een verband? Dus zo erg is het wel. Ja, dat heeft met elkaar te maken. Dat heeft met elkaar te maken, zegt u. Nou, ik vind het wel heel apart dat als die molens draaien, heb ik last. En als ze een keer een dag stilstaan, dan voel ik mij veel beter. Dan slaap ik de nacht ook door. Oké. Okay. We hebben het geluid van een windturbine klaarstaan. Dan gaan we even naar luisteren. En dan moet u zeggen of het overeenkomt met wat u hoort. Ja, prima. Is dit een laagfrequent geluid? Nee, wat ik hoor is veel erger dan dit. Echt waar? Ja, dit is al best wel irritant. Dit is er niks bij vergeleken met wat we hier in Veenam horen. Er is hier veel erger. Oké, okay, en is het alleen overdag of ook 's nachts? Ook 's nachts is het allerergste. En ze weten er ook van. En ze hebben ook test gedaan. De geluidsman van Veenam heeft het gemeten. En zelfs van de RWE en van de Siemens zijn ze geweest. En hadden ze gezegd, dit is niet goed, daar moeten we wat aan doen. Maar ze moeten blijven draaien om het probleem te kunnen vinden. Nou, en zolang zitten wij, we zitten al 5 maanden met die laagfrequent geluid hier. Oké, okay, en ze kunnen het al 5 maanden niet vinden? Ze kunnen het niet vinden, nee. Ik snap er ook niks van, want het zijn toch allemaal van die moderne bedrijven. Zoals Siemens ook, die moet dat zo op kunnen lossen. Ja, met allemaal slimme mensen. Ja, dacht ik wel, ja. Ja, zouden ze moeten kunnen. Meneer Witt. Maar de hele omgeving zit ermee. Het is niet alleen Veendam, maar je hebt Meden ook. Je hebt Scheemda, je hebt Wildervang overal. Ja. Je gaat kilometers verder geluiden hier. Oké. Okay. Meneer Hut, dank voor uw verhaal. Ik ga er even mee naar meneer Witt hier in de studio. U bent niet van Siemens, maar u bent van Eneco. Herkent u het, wat meneer Hut zegt? Nou, ik denk dat wat meneer zegt, dat heel ernstig is. En dat niet fijn is om daar mee geconfronteerd te worden. En dat is ook de reden waarom wij zeggen van, als je dan windmolens op land plaatst, dan moet je dat op plekken doen, zoals in de industrie, in de havens, langs wegen, langs kanalen, op plekken ver weg van de bewoonde omgeving. U erkent dat het een serieus probleem is. Zeker, en daar moet je heel goed naar kijken. Dus je moet het slim doen als je wind op land gebruikt. Hè. We hebben dat nodig, maar je kunt het niet overal zomaar neerkwakken, zoals ik wel eens zeg. Is dat wel gebeurd, vindt u? Ik denk dat in het verleden wel eens is gebeurd. En dat we dat slimmer kunnen doen. Als je bijvoorbeeld nu door Flevoland rijdt, dan denk ik wel eens van, nou, wat is een mooie puinhoop geworden. Maar ik denk dat het ook op plekken staat waar het niet zou moeten? Nou, het staat een beetje kriskras. En soms op plekken dat je denkt van, hey, dat zou je nu anders doen, denk ik. En ik denk dat is één ding. Hè? Dus inpassen ver weg van woningen. Dat is ook wat vandaag bekend is geworden van het CBS. Die zegt van 70% van de Nederlanders steunt meer wind op land. Maar wel als het dan op die plek is waar ik net zei. Havens, industrie, et cetera. Dat je er gewoon geen last van hebt als je thuis zit. Precies. Ja. En ik denk dat er nog een tweede punt is. Dat mensen dan ook moeten verdelen. Delen in de lusten en de lasten. Dat betekent dat je ook naast dat als dat ding dan wel zichtbaar is. Maar dat je hem niet goed hoort. Hè, dus ver genoeg. Dat je wel kan participeren financieel. Ja, dat je er ook wat aan verdient. Dat je er ook wat aan verdient. Ja. Meneer Pieters, komen we er hiermee uit, denkt u? We zetten ze niet dicht bij de huizen en je profiteert mee van de opbrengsten. Ja, meneer, je doet net of hij zich zorgen maakt over de overlast die mensen hiervan hebben. Nou, nu trekt u zijn motief een beetje in twijfel. Als precies. U het zo formuleert. Oh, oké, okay, dat is ook zo. Dat is de dat bedoeling. Is ook zo. Er is Europese rechtspraak die zegt dat burgers beter beschermd moeten worden dan nu in Nederland. En de rechter heeft het Europese recht buiten de deur gehouden. Mm. Er lopen door heel Nederland rechtszaken op dit moment om dat toch weer te agenderen. En de organisatie van de energiebedrijven, dus ook van Eneco, samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur, Waterstaat en Binnenlandse Zaken, zijn bezig om de uitspraken van het Hof te ontkennen in een gezamenlijke communicatie naar buiten. Mm. En ze zijn bezig om de rechters met een truc weer de rechten van de burgers nog langer buiten de deur te houden. En over welke uitspraak van welk hof heeft u het dan? Europees Hof. Het Europees Hof zegt, u heeft uitgesproken dat dit niet mag, windmolens zo dicht in de buurt van huizen waar mensen last van inderdaad hebben. Ze hebben gezegd dat de regels die er zijn, dat die getoetst moeten worden zodanig dat mensen er geen last van hebben. Dat is niet gebeurd in Nederland. Nee. Meneer Witt, klopt dat? Nou, ik laat vooropstellen dat als er normen zijn en regels zijn over bijvoorbeeld de afstand tot de molen, geluidsnormen, gezondheidsnormen, dan vind ik, en ook Eneco, dat die altijd dat je daaraan moet houden. En als daar nieuwe voortschrijdende inzichten zijn, zullen we daar dan natuurlijk ook samen aan, ja, aan moeten werken. Maar ik wil toch even ver weg blijven van het in twijfel trekken van mijn motieven. Ja, dat is nooit leuk. Want dat is denk ik niet helemaal juist. En ik denk dat je nog wel kan zeggen dat wat wij in de praktijk doen is juist bij nieuwe parken werken we samen met omwonenden. We werken samen met energiecoöperaties, met de burgers die daar lid van zijn. Mm. Juist bedoeld om, ja, alleen daar te bouwen waar je ook draagvlak hebt. Kunnen we er op die manier uitkomen, denkt u? Nee, want er is nog een motief wat speelt. Wat u heeft heel weinig tijd nodig. Dus als er nog een nieuw element in komt, moet u het heel kort vertellen. Heel kort. De subsidies voor wind op land zijn vele malen hoger dan die voor wind op zee. Ja, dat is de reden dat energiebedrijven wind op land willen plaatsen. Ik weet niet of we eruit komen nu, maar je zou zeggen, als je ze goed neerzet op plekken waar mensen er geen last van hebben, dan kan het misschien. Niet doen, het is niet nodig. Het is alleen om de kassen van de energiebedrijven te spekken. Oké, laatste woord voor meneer Wit. Nou, het laatste, dat klopt natuurlijk niet, want we hebben heel veel wind op land dat al zonder subsidie wordt gedaan. Dus goed, nou ja, dat gaat ongetwijfeld verder, dit debat. Fijn dat jullie dat hier wilden voeren. Kees Pieters van Nederwind en Ron Wit, directeur van Energietransitie en Public Affairs bij Eneco. Ook dank aan onze andere gasten. Zometeen Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Uitgebreid aandacht voor de koers die de politieke partij Het Vlaams Belang vaart in België. 8:30 zijn wij er weer, langs lijnen omstreken met ons wekelijkse nieuwsforum. Tot dan, dag. NPO Radio 1.